Oyonde likambo adio salinga nakomi matero na bandi na kolota mwa maloba yo tindeli ngai lelo yo nakomona o lokola se ndoto oyonde bolosi mama yo opesi nga nakomi matero mbangu na bakomona o na elongi ekofunda motema motema na mawa epai nakokende kambo adio salinga nakomi matero na bandi na kolota mwa maloba yo tindeli ngai lelo yo nakomona o lokola se ndoto oyonde bolosi mama yo opesi nga nakomi matero bangu na bakomona o na elongi ekofunda motema motema na mawa epai nakokende limbisa ngai embala ya suka kosa na maloba yaya maloba ya bomwana sheri oyebisa nga na yoka ntina ya bolingo limbisa ngai kosa na maloba yaya maloba ya bomwana sheri oyebisa nga na yoka ntina ya bolingo adi na maloba yaya maloba ya bomwana sheri oyebisa nga na yoka ntina ya bolingo limbisa ngai ye bosa na maloba yaya maloba ya bomwana sheri oyebisa nga na yoka ntina ya bolingo